ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ولا نزير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثيل له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بلغنونا بكمال كشف الدجى بجماله. حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نقد يسرب سلالي محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. يتيم مكة وكرسي نشين الدرس بعرش جبرائيل سبق ديت دلارا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نبي أمي وأم الكتاب داد به مصحف قصات رمز أوحار اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. نقد يسرب نقد يسرب سلالي بتحا خانما أوحى فیض ام الكتاب پروردش لقب امی خدا ازان کردش. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ما هرچه خوانده ایم و فراموش کرده ایم الا حدیث یار که تکرار میکنیم. مروچگین جمعه مصادف و هفدهم ربیع الاول سال 1428 هجری قمری و همچنین هفدهم فروردین ماه سال 1386 شمسی. ماه ربیع الاول وقتی که زبانانی سراد این لفظ و کلمه جاری بی هر انسان مسلمان ذهن به سوی واقعیت و حقیقتی که حقیقت الحقائق منتقل کنانی ماه سرنوشت ساز عوالم کائنات ماهی که بار منت این ماه بر گردن همگان اعم از ذرات و کرات عالم موجودات زیروح و غیر زیروح تمام جهانهایی که قرآن مجید آیانا با عالمین تعبیر کرد عالم ملائکه گرفته از عالم ملائکه تا عالم انس و جن و جمادات و نباتات و ذره ها و کره های و در یک تعبیر تمام مخلوقات الهی گردن سرا یه ماه منت سنگینی کا جبريل عليه الصلاة والسلام و آئی ہمردیف میکائیل علیہ السلام با تمام ملائک در برابر ماہ ربیع المولود ربیع الاول منت و احسان زانو بر زمین زدہ و با تمام توان و قوت ملکی و زور و قدرت خدا دادی که به ملائکی عطا فرمائند کتابان نویسند که جبرائیل امین 600 بال و پر داری، هر بالی وقتی که پچ بگه تمام کره خاکی ها زیر پوشش قرار داده نده. جبرائیلی که با سر انگشتان وقتی به فرمان خدا قریه های آباد و شهرهای آبادی که آنی ساکنین آوتی خدا جوات ناراض بوده، مانند قریه صدوم که قوم لوط علیه السلام در آی ساکنتا، با سر انگشتان به فرمان خدای ذوالجلال سحرگاهانی که مردم عیاش و مردم از خدا بی خبر و انسانان مفسد و فسادکار مبتلا به عمل لواط هم جنس بازی مردان با مردان گرفتارن، فرمان یک آبادی زیر رو و نابود کنگوی کافی جبریل علیه السلام و تی چند انگشت سرانا چیردن از جایی که دل خاک با آب و دریای روی زمین ارتباط پیدا کن و چستی کن به طرف آسمانانی نزدیکی با چمودا واشگون و چپهی کن سرنگونی کن و ای آبادی به دریا مبدل کن. ای یک کرشمه کوچکی از توانیه که خدایا در یک ملک و یک فرشتهی به وجود یارده جبرائیل و امثال آئی ملائک عظیم الشان و اولو العزم بخاطر زیر بار منت ربیع الاول قرار گرگا زانوی جننت و آیانی ای حیکل قوی که انسان تاب تحمل آنی شکل واقعی و خیافه حقیقی ملکی نداری، پشت خمیده و گردن پایین گرفته در مقابل منت بار منت سنگین ای ماه عظیم الشان. و قس علی هذا وقتی که ملائک سرائی ماه بار منت سهمگینی داری، آدگه کائنات خیلی کوچکتره. جبرائیل چرا ممنون یه ماهی و کائنات چرا همه زیر بار منت یه ماهن که قرآن مجید ارشاد فرمانی لقد من الله على المؤمنین جبریل علیه السلام مروچی سر زبانهای مسلمین با القاب روح الامین روح القدس حضرت جبریل امین علیه السلام و علی جمیع الملائکه یاد کنگوی چرا کہ مسلمان در تاریخ اسلام این مباحثا مرور کن و این درسا تکرار کن کہ جبرائیل ہما فرشتیں کہ برای رسیدن به خدمت مولود ربیع الاول فرزند گران قدر و ارجمندی که در خانه حضرت سیده آمنه در سرزمین معروف به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم به زبان خلیل خدا ابراهیم علیه السلام با لقب یتیم عبدالله چشمه های نازنین و نرگسینا به این جهان باز کن و با شهادت مادر بزرگوار فرمانی آئیه ولادت وقتا نور درخشش کو از ای خانه یا که آئی به دنیا یاد یک نور چنان با پرتو دامندار وسیع ظاهر بود که بسرای شام ساختمانان برای من ظاهر بود. ای اشارهت که ای طفل نوزاد یک بچه عادی و معمولی نہیں بلکہ یک انسان غیر عادی و شخصی کے وقتی کے تاریخ شناسان و بررسی کنندگان زندگی نامه پیامبران الہی علیہم و علی نبینا الصلاۃ والسلام از کمالات انبیاء علیهم الصلاة والسلام گفتگو به میان یاران و صفحات تاریخ بررسی کنند، معجزات انبیاء علیهم السلام مورد بررسی قرار گیرند، محدثین، مفسرین، مورخین، نویسندگان جهان از این مولود زیجود معجزیانی شمارشا و تی اجز و ناتوانی اعتراف کنند و قلمی که در دست دارن برا نوشتن به زمین دور ده. چون برخلاف پیامبران دیگر که خدای ذوالجلال آیانا دارای کمالات عظیمی فرمائن تا، اما در باب معجزه‌های قابل شماری داره، ولی اذا مسئله لا تعد ولا تحصا بی شماری عدد مطرح جلوی روی محققین که این پیامبر عظیم الشان معجزات بتوانا حساب کنه. این نور در ابتدای ولادت برای حضرت آمنه وانمود کنائنی که ایتی فرزند نورانی، در این حال که یک انسانی از نسل آدم علیه السلام و از نسل و فرزندان حضرت خلیل الرحمن ابراهیم علیه السلام و از آیه دوتا فرزند نامور که صاحب نبوت بودگان از خاندان اسماعیل علیه السلام، یک انسانی در وطی تینتا خاکی همچنان که آیه اجداد و پدران و تمام انبیاء از انسان خاکی انتخاب کنک بودتگا، اما شی شعنی نورانی داری که نه تنها وضعی وجود سراپا نور در عین خاکی بودن که تمام جهان و جهانیان را منور کن. ای عالم ظلمت جهالت و شرک کفر و بیدینی و لادینی را مبدل به نور اسلام و ایمان کن و انسان هایی که آنی مغز بگیره تا دست و پا و جواره در بدکاری و کسافت ها و ظلمت های گوناگون عملی اخلاقی معاملاتی اعتقادی ها گرفتار بودگند، وقتی که به این مکتب روی آرند، وقتی که به این مجلس فیضا برسند، آیان سر تا پا از نوک پا گرفته تا بون هر تار مو سراپا به نور مبدل بند و انسان های امتی در جامعه اسلام نورانی و منور و منور تحویل ای جامعه دند. تو آیان او چنان تربیت کند که در برابر آن نور عظمت نور انسان های مسلمان فرشتگان زانوی ادب ایرکنند و در هر سال لیلت القدر ملائک یایند با ای بمی انسانا معانقه و مصافحه انجام دیند و صالحین و نورانی مخلوق این نورانی خاکی انسانانا مخلوقی که از نور صرف پیدا کنه بودتا از نور خالص بوجودی حتا ملائکه موظف بید که بیه عابدان رمضان عبادت گزاران ماه رمضان از کلمه گویان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم با عشق و علاقه و محبت در آغوش انس و معانست قرار بدند و دعا گویان ای امت دعایان سرا آمین بگشت. جبریل ممنونه، زیر بار منت رسول خدا علیه السلام، زیر بار منت ای ماه. وقتی که خدای ذوالجلال مؤمنان سرا اظهار منت فرمانی با بیست فخر انبیاء امام الرسول جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم و در قرآن اعلان فرمانی لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، ضرور و به تحقیق بدون تردید حقا و تحقیقا که الله جل شانه هو بر ایمانداران منت و احسان فرمایند. زمانی که پیامبری از نو و از جنس خود آن انسان الله تعالی در میان آیا به نبوت و پیامبری مبعوث فرمایند، يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. اي پیغمبر چند وظیفه ایفای کن، آیات الهیه برای مردم تلاوت فرمانی و مردم از گندگی ها و آلودگی های فکری عقیدتی عملی اخلاقی فردی و اجتماعی پاک و پیراسته کن. همچنان که یک پوست گوسفندی که شاید به علت غفلت صاحب خانه بعد از این پوست چه حیوان بدنه در یارگا آیی، منظور شین که منتظر چند ساعت دیگه تحویل یک پیرایشگری، تحویل یک رنگ آمیز ماهری بدندی و از این پوست یا که احیانا پوست گوسفندان وقتی که بعد از ذبح کشگبی کرم خورده یا دارای کرم موجوده و اگر زود به اصلاح آیی برای ساختن و درست کردن یک مشکیزه خوبی که آب گوارا چه آیه اگر رو چی استفاده کنگ ببی به عنوان یک مشک شیر و به تعبیر من شما هنزکی چنایی شیر خوش و گوارا استفاده ببی به عنوان یک زکی روغن حیوانی خوب در آی قرار دیگ ببی مورد استفاده قرار بگیری وقتی که در آی تحویل دادن به رنگ آمیزا تاخیر کنگ بی محسوسا در هواهای گرم چند ساعت بعد احساس بوی بد چه آیا به مشام رسی انسانه اما در این حال تا زمانی که به صورت کلی آیه جداره فاسد نبوده وقتی که با همین تعفنا بوی ناراحت کننده یا با همه ای کرمهایی که جا به جا در آب پوستا قرار گرفتگان تحویل یک رنگ آمیز و یک صاحب یک دباغ کاردان و ماهر دیگه بی آیی باوتی کاردانی و حرفه عالی آیی سرا استعمال کنگ و کار کنگ و چند ساعت زحمت کشگ آباد بعد از چند روزی به صورت یک بهترین ظرفی که آیی تها انسان یا آب مان کن تو سرد کن تو استفاده کن درنجیتی یا اینکه شیری دوغی مان کن یا اینکه روغن در آی قرار دن تو چنائی استفاده کن یک ظرف پاک پیراسته و تر و تمیز به دست صاحب منزل صاحب آب پوست قرار دن الله تعالی جل شانو در وصف رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمانی و زکیهم تزکیه که انسانانا از آلودگی ها از ناپاکی ها از کرمها و سلولهای مخرب وجود انسانیت از اخلاق رذیله از اعتقاد فاسد عقیده های مشرکانه و کافرانه از پوسیده و گندیده عملهای زشت فردی و اجتماعی آیانی که زانوی تلمز در مکتب ای پیامبر عظیم الشان جنن تو نندن به عنوان استفاده بعد از چند ساعت چنان پاک چنان پیراسته چنان پیرایش شده و آراسته و مزین و محلا و روشن و مجلا در جامعه قرار گرند که انسان های دیگه که قبلا آنش در آق خواره و قالب قبلی مشاهده کتا جهل و زلال و گمراهی و انکانو من قبل و لفی ضلال مبین زمان کسانی که در ضلالت آشکار آیتان چند ساعت پیش آیا بعد از حصول سعادت همنشینی که پیامبر عالی مقام نه تنها وقت پیراسته بند بلکه آب پیرایشگر و پاک کننده و مشعلهای فروزان جوامع تاریخ قرار گرن و جهان های تاریک شده یا هر کدام از ایشان اصحابی کن نجوم به ایه مقتدیتم اهتدیتم لقب حاصل کنن که یاران من همانند ستارگانن ای مردم هر کدام شما به مقتدا قرار بده شما گمراه نبید شما به قار دریای حلاکت به سیاه چال نابودی طرفا هرگز نروی چون راه شمه روشنه و شما به شاه راه هدایت گامزن بوده نکنی الله اکبر الله اکبر از دم سیرابان امی لقاب لال رست در سریگ و سحران در گذشت گذشت معروف بوده که سنگی به نام سنگ پارس یا فارس درباره ای شاعر گوشی که آهن چو با پارس آشنا شد فی الحال به صورت طلا شد. معروف بوده که این سنگ یک تأثیر کیمیایی یا شیمیایی به تعبیر مروچی خاصی دارایند که هر گونه فلز یا هر گونه آهن پاره یا پرسودهی هم وقتی که با آیا بلکینه چند لحظه گو آیی ارتباط حاصل کن بلا فاصله آهن پاره مبدل به قطعه و تکه طلایی بدون تاخیر. تأثیر گذاری شخصیت های پر اثر و تأثیر پذیر انسان های با سعادت از محضر ایپیمی شخصیت ها در قوت تأثیر تشبیه کند با آهنی که به این سنگ آشنایی و تماس پیدا کند یا بالعکس این سنگ با تکه آهنی تماس پیدا بکن. ادا تأخیر و تأنی و توقف مطرح نهیں بلا فاصله همچنان که آهن پاره تکه آهن بی سنگ برخورد کن فورا تلائی بی. هر کسی در محضر پیامبر بزرگ اسلام علیه السلام از جهال جاهل ترین افراد عرب خون ریز ترین و خون خار ترین انسان های عرب و از ظالم ترین و شقی قلب ترین سخت دل ترین انسان ها وقتی که به محضر رسول خدا علیه التحیت و السنا حاضر بودن و بختا از ازل آیان یاری کو یک ذره بلا فاصله آیان نه تنها از نعمت اسلام و قرآن برخوردار بودن بلکه هنچی انسان های عظیم قدر و دارای مقام های عالی بودن که هر یکی از آیان برای رهبری تمام کره خاکی برای تمام عالم انسانیت و عالم انس و جن و بشر امامت و پیشوایی شایستگی و لیاقت پیدا سبحان الله. قوت تاثیر یک مثالی قوت تاثیر محضر پیامبر علیه السلام با چشم ایمان جمال زیبا و صورت نورانی حضرت مصطفی علیه السلام زیارت و مشاهده کنگه قوت ادا تماشا کنی. صحابه فرمانا جنگ احد به پایان رسید، 70 و حدود 70 نفر مسلمان جان نثار جام شهادت نوش جان بود، تعداد زیادی مجروح بود. وقتی که مجروحان و کشته شدگان و شهدای شاهد در میدان احد مورد تفقد و بررسی قرار گرفتن از طرف مسلمانان، عجیب مشاهده بی حسیر نامی که تا صبح آروج در حالت کفر بود اشی مجروح در میدان جهاد در رزمگاه مسلمانان در میان مجروحان مسلمان همی فردی که صبح در حالت کفر مشاهده بود اشی هم زخمیه و تی زندگی آخرین رمقا و آخرین نفسان کشگه هنوز یارای جواب سوال داری یکی سر رسی جست کن ها حسیرم تو که مسلمان نهده تا سمروچگین صحبه تو چطو ادا جزو کشته شدگان و مجروحان تی لاشا در کنار زخمی هایی که به نزدیکی در آغوش خوران قرار گرگن در میان آیان چطو قرار گفتگه؟ آیا حمیت قومی تعصب قومی ترا وادار کد که بیای به خاطر قومیت و ملیت و ملی گرایی ترا وادار کتا مسلمانان حمایت بکنه یا عظمت ایمان ترا به این میدان کشتا یارتا ما از دی حالا بی خبریم؟ جواب دن گوشی مگوش جو افسوس مکن که خدای لطف شامل حال من بو و چند لحظه قبل من توفیق سعادت ایمان و تاج اسلام من فرق سر الله بودی توفیق ایرگو من شهادت دا که لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و من در جهاد احد شرکت کو و الله تعالی منا با ای شهادت و قریب به شهادت رسگه سعادت حاصل کتا که الله تعالی جل شانه منا در زمره شهیدان شاهد قرار بدم. پیامبر علیه السلام اطلاع دیگه بو یا رسول الله قصیرم در میان مقتولان و مجروحان احد مشاهده بی بارین شی وضعیت چطوره؟ با اینکه تازه مشرب اسلام بودا و شاید یک نمازی هم نمنتگی بعد از نماز فجر روز احد مشرب اسلام بودا حضرت فرمانی قصیرم مسلمان بودا پانگی. علماء فرمانه اگر ای پرسش مطرح ببی که کجا انسان کجا صحابی پیامبره که بدون اشی که یک نمازی ادا بکن آئی به جنت رو بهشت داخل بی، جواب اشی که آقو سیرم و همی صحابیین که در روز احد بعد از نماز صبح وقت تمام بوگا و لحظاتی قبل اشی که به شهادت رسی به محضر پیامبر علیه السلام حاضر بی مشرب به اسلام. وحشی قاتل سید الشهداء حضرت سیدنا حمزه ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه و تی قصه بیان کن که من وقتی که عدی ابن الخیار به دست حضرت حمزه در بدر به درک واصل کنگ بود آیه برادر زاده جبیر ابن مطعم ابن عدی ابن الخیار در موقعی که مردم برای نبرد احد آماده بودن مشرکین مکه به من نوید بزرگی داد، گفتی که ای وحشی تو در حرب اندازی در کوچکین سرنیزه ماننده خنجر، خنجر دولبه و خنجری که مانند تیر عمل کن در خنجر اندازی تو مهارت کامل داره و حمزه شیری از شیران خدا که هیچ شیر دیگری نتوان به آی حریما دور جاتو بکن از نزدیک هر کس مثل سیمه های بلا تشبیه فشار قوی که از یک متری انسان ها جذب کن بارت آویزان کن تو با قدرت برق یا نابود کن. حضرت حمزه یک متریا چند متریا بزرگترین پهلوان و بهادر نامی عرب نتوان دور بجن که قبلا حضرت حمزه انفاس قدسی پهلوانانا آیا به درک واصل کنه مگر اینکه از دور با تیر شکار کنه بی یا با خنجری که از دور پرتاب بی آیا به شهادت رسینک بی، چون منی ناکو در بدر به دست آیی کشک بودتا ای وحشی تو می غلامه و برای یک غلام بزرگترین جایزه باز یافتن آزادی و حریت تطمیعی بی. وسیله جبیر ابن مطعم که اگر تو منی ناکو انتقام در احد بتوانه باوتی خنجر اندازی از حمزه بگیره و حمزه به شهادت برسینه وحشی تو آزاد کنگه بی، تو آزاد چه غلامی ها. وحشی گوشی وقتی که نبرد احد آغاز بود حضرت حمزه مثل سائقه بر کفار آیی شمشیر هر کجا برق و کافرانی سر از تن جدا بوگا، منی زهرک گداز بود، منی دل گرتگ آب بودتا گو حمزه یا چطور مقابله کنگ بی. اما آدم ها تمه بازیابی آزادی و حریت یک جایزه بسیار ارزنده برای من. فرمانی که من وقت رفتم پشت یک صخره که من دی حضرت حمزه زیاد اطرافا تردد کن برای یافت تن مشرکین و کفار و آنی به درک رسی نگا من همه صخره پشت و تا خائب کت و محکم کو در کمین نشتو و نوار کمین از این صخره من استفاده کو. وقتی که حضرت حمزه و تیگی مجاهدانه حرکت تا نزدیک این صخره رسی از چند متریا من دیک الان در تیر رسمنی خنجر قرار گرفته، من خنجر ذریعه یا آی نافا نشانه گه چه دور خنجر من دورده و چنان پرو رفت در مسانه حضرت حمزه رضی الله عنه از آی پشت به طرف نشستگاه خنجر اطرف بیرون را. ولی حضرت حمزه شجاعت و شهامت و نترسیدن از مرگ باعث بود که با کمال شهامت هنوز هم بودی نبرد ادامه بده. وقتی که رودانی دی بیرونی آیگا بودی امامه چه سر دور کو و بودی کمر و رودانی بست و تا لحظاتی که از پا در نیحتگا بودی نبرد و جهاد گری ادامه دا. وحشی در وفد میان وفد طائف پیغمبر علیه السلام خدمت حاضر بی وشی منا نوید دیگ بود که این وفد روگه سفارت طائفه به محضر پیامبر علیه السلام برای گفتگوی صلح. و پیامبر علیه السلام دارای عادت کریمه انسانی بالاترین خصلت‌های شایسته انسانیه و معلم بهترین اخلاق برای انسانیت آی هیچ قاصد و وفد مردمان سفیران ولو کافر و سخت‌ترین دشمن ببا آینا کار نداری، بهترین فرصت این که تو از این فرصت استفاده کنه. من با وفد طائف در محضر پیغمبر حاضر بود و توفیق اسلام خدای من نصیب بود، ایمان یارد من. حضرت وشک وحشی توی وحشی نامی وحشی و ایشی استبعادی نداری پیغمبر اجداد تها یکی نام به جای کلب کلاب. حضرت علیه السلام جد و پیروگان تا یکی نام کلاب، کلاب جمع کلب، معنی لفظی کلب سگ، مره یکی نام تلخ. قریشا وتی فرزندانی نام ای پیمین ایرکو به نام درندیان، تلخ، درنده، شیر، گرگ، سگ. رسته که پیغمبر تفلی تا بعد از وفات مادر پیغمبر در آغوش گیری چه دشت ابوا به محضر جناب عبدالمطلب یاری رسید. ایمن آیه فرزند نامه، وادی ایمن، شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد که چند سال به جان خدمت شعیب کند. موسی علیه السلام وقتی تورا رفت خطاب کنه بود که اخلع عليك فانك بالواد المقدس توا، ايمن معنا هم همه مقدس و مبارکی که در نام های وادی کوه طور قرآن مجید دایه ده. من شاطئ الواد الايمن في البقعه المبارك، غلامان نام مبارک ایرکنگو، رباح از ربح سود فائده جستش کو. عرب قدیمه که شما شراوتی مولد و غلامان نام چی زیبایی جالبی نام ایرکنه و تی فرزندان قریشیان نام تلخ و سگ و بلکه بجای یک سگ کلام چندین سگ اما یکین فرده عنوان کنه. وشتی به این خاطر که می غلام مولد می بردو کنیز مال خود مایم، ما تفاولا به طور فعال نیک آیانی سرا نام نیک بیرکنی تاکه آی وقتی که برای سودایی ما راه دهیم رباح با ربح و سود به ما بر بگردی. مبارک و ایمن تا با معامله مبارک با برکت و خیر میل وقتا متوار کریم مبارک بیا، یمن و ایمن بیا، سود و خیر بیا، برکت بیا، برکت سر و صدا بی میل وقت برکت دار بی. ای برای ما یعنی لذا ما نامان خوب کنیم با می پرزندان برای می دشمنانی مقابله کنگیم، لذا آن نامان ما با نام درندگان ایر کنیم، وحشی و کلاب ایر کنیم، اسد و مره ایر کنیم، تا در مقابل دشمن آیا شیر مانند حمله کنن، سگانی پیماند بدرند و پارا پارا بکنن. برعکس فرهنگ مردم بلوچ گذشته، من گذشته بشون که الان همه حال تک دوکی، ولی خب انشاءالله فرهنگ اسلام شانا هنچوک مورد پاکسازی قرار داتا با آگاهی دادن به جامعه کم کم شما از بین روان. در فرهنگ بلوچستان ما شما از زمان که نظام بردگی کاملا حاکم بودتا به بردیان وطی هرگز اجازهش نداتا نامی هم تراز وطی نامان یر بکنن، این نام وقت واجهانی پیشوکو پینچر رو کلیر و کهور و امثال ایشان بدتر از ایشان مشتی که نوکر هنچین نام بکت یر بکن، نوکر حق نداری اوتی نام احمد و محمد و سید و سید خان و فلان خان گیر بکن، به نام درختی، به نام کنتگی، خار و کهور نامش یر بکن. چقدر بی انصاب بکن میشمه یه پیمین جامعه گذشتگان نادان که چه قریش جاهلان جاهلیت آنی بالاتر بودنیشتر. لذا این مرد نام اگر وحشیم به نظر ما شما نام بدی برای عربا که این نام شیر کتگا برای آیان قابل افتخار مانند وحشی بر واقعا وحشی مانند هم بر حضرت حمزه یملک پیغمبر فرمائی انت وحشی انت وحشیون آیا وحشی توی؟ ارزی کو بله یا رسول الله. دومی سوال حضرت فرمانی آیا تو منی امو حمزه یا خدا شهید کو کشت؟ خدا که شانس دا بخت برگشتیان هم که نزانن چطور جواب دیان، ولی سعادت مندی که به محض رسیدن در محضر پیغمبر توفیق سعادت ایمان حاصل کن، الله تعالی سعادتانی دروازه برای پس کن، ادبی تعلیم دن چطور پیغمبر جواب بدن. اگر من تو بودتینی علی عزب الله جواب این دا که بله ها وجه من کشت حمزه یا، ولی وحشی در این حالتی که تازه مسلمان بودتا خدا آیه سعادت من بوگا لوٹتا، خدای قبلا بود پیغمبر اعلام کتا ای پیغمبر تو حق دعای بد نداره بر شانتی دندانش در احد شهید کو، تو حق دعای بد نداره بر آیا که حلقه های خود گناه آهنین تی بر اثر ضربه سنگ آیانی تی دوی رخسارانی تا فرو رفتن، تی چهره مبارک چنان خون آلود بود که حضرت علی مرتضی هرچی آب یارد ریت چی چهره مبارک سرا و حضرت فاطمه و زهرا رضی الله عنهما هرچی ششتن کاری ساختن هب و خون بند نبو، آخر با خاکستر اڑکنگا از یک حسیری آتش دیگا خاکستران پر کنگ بودم از زخمان تا خون مقداری بندی هد. حضرت وقتی که وتی آب دهن مبارکی زمانی که دندان مبارک بر اثر اصابت سنگ پروشت و شهید بود، وقتی که حضرت آوتی دهن آب پاک خون آلودی کف دست تا گرفتن دندان مبارک بیرونیا فرمانتی زبان مبارک فقط ای کلمه یا که چطور آقومی که بودی نبی سرش خون آلود کو و آیه دندانش پروشت و شهید کو یه قوم چطور نجات حاصل کن؟ خدای عظمت و الله تعالی بی نیازی شان بچا در قرآن اعلان فرمائیں که ای من حبیب تو حق نداره چو چون ای تمام زحمت تو بخاطر من تحمل تی جان انبیاء در راه من کشتم تگا، تو آباد اچھو بو گشے اللہ تعالیٰ جل شانہ اگر بلوٹی ہمشانہ مسلمان کا جنت سالوں کس و اگر خدا بلوٹی شانہ عذاب بدا مستحق عذابا ولی اگر خدا بلوٹی شانہ ہدایت بدا کسی معنی نہیں. پیغمبر علیہ السلام قلب مبارک آزردیں از شکوتی امو یا در میدان احد بینی بریده گندی گوش بریده گندی شکم چاق شده گندی اما صبر فرمانی وحشی وقتی که جس کن نبی تو حمزه شهید کتا از طرف حضرتا سعادت آیا یاری کن که مؤدبانه جواب بده مستقیم نگوشتی که ها وجه من کشته چقدر به محض این که پیغمبر خدمتا صادقان حاضر من شاگردان همه چیز فوراً آن الهام بی فوراً آن قلب تا تمام تعلیمات آداب اخلاق در تمام زمینها تزکیه شده هنچکو پیغمبر شان یو زکیم اللہ تعالی اعلان فرمائند مزکا و مصفا و با تمام آداب سخن گفتن و نشستن و برخواستن آشنای با زمان نبا وقت نلوٹی پیغمبر صحبت کلاس اول کلاس دو کلاس سه فلان کلاس فوانی نه خیر همه کلاس اول تها از اول تا پایان تحصیلات اسلامی ها مرور کن تو به پای تکمیل رسی و صحابی رسول خدا علیه السلام هم نشین یک لحظه با ایمان در محضر پیغمبر علیه السلام آی به همه مقام ولایت ولایت عظما و بالاترین مقام اولیاء اللهی نائل بی که رندگین طبقه مردما با هزار سال شب بیداری و روز تا سبت صبح تا بیگاه روزداری و عبادت انواع و اقسام انجام دیگا به گرد راه اصحابی پیغمبر برابر نگا. جواب دنگ شکی یا رسول الله همان همچنان که تی سمع مبارکه رسی نگتا همی دور پیشی هتا نگوشی که بله من گوشتا شی حضرت همچنان که تو اطلاع داره همی دور پیشی هتا خیلی با معدبان جواب بجاشی که بشی بله آری من گوشتم بیدبین جوابی بشی کانا کما علم یا رسول الله همه طور که تو معلومه متاسفانه رخ داد پیشید. حضرت فرمایی اگر تو بتوانه وتی روح چمن پنهان کنه به نفت عمق فاجعه چقدر بانه. نبی رحمت علیه السلام که بر مور و سرات کائنات رحمت للعالمینه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين اما عمق فاجعه که بر حضرت حمزه در خود وارد بود او هم فرمانتی اگر من بزانتی حمزه خواهران شیون نکنه ناراحت نبن من حمزه با این جسد تکه تکه شده چیه من قبر میکنم من هنچو این دشت دا دور دا که پرندیان بارتین رستران بارتین قیامت رو جا منی رضایی شیری برادر حمزه و منی نسبی عمو حمزه خدای دربارا از شکم درندگان و از چیندان پرندگان به خدای دربارای تکه های بدن حاضر بودینن خدای جستو که حمزه تو چرا تکه تکه از شکم مرغان از شکم درندگان تی جسد تکه من دربارا حاضر بودن بوشی که ای الله ای تمام بخاطر تی رضا بخاطر ایلای کلمت الله بخاطر تی کلمه سربلندی و سربلندی بیرق اسلام موت جانا در این محلقان برام تو قربان کو در راه تی نبی اسوه که تو اعلان فرمائند لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه تی نبی حمایت تی دین حمایت تی قرآن عظمت بالا برای خاطر من چو تکا تکا کنگت ولی من ترسون اگر یہ کار کنو ای گوهارا تا زندگا شیون و درد مندی راه دور دیا لذا دفنی کنی فرمانتی و فرمانتی حمدا طائف زحمتان یاد کبی که کفش مبارک از سنگ ناجوان مردان طائف او باشان طائف سنگباری بر وجود نازنین امام پیامبران علیه و علیهم الصلاة والسلام پر از خون بن کفش مبارکی، جسم مبارک خون آلود بی. فرمانتی من یک موقف پریشان کننده غیر از این موقفات آب حال نگوشتاته و منظره مثل این منظره مهیب که موتی امو و برادر شیری یا ایپم گندگو تا به حال من ندیسته. اگر شیه نظیر بودتا در این زندگی و حیاتا ورا همه روشیه که من وطا بخاطر الله نبی بر قبیله عبدیالیل در طائف ارزا گود و لا اله الا الله کلمه هم برا آیان که در مقابل آیا سنگانی بارش من طرف متوجه. لذا حضرت وحشیا شفقتا دستور ده اگر تو بتوانه و تا چمن پنهان بکنه تی ایمان سالم ترمانی. مبادا یه وقتی همه عاطفه امو و عاطفه برادری و امو بودن حضرت حمزه بر من غلبه بکن از صحنه منی ذهنه تراک گندون تکرار بی و شاید تی ایمان تا خللی پیدا بی. حضرت حمزه کوچکان تی واجه دستورا اطاعت کن و به طرف حمص رو، به طرف حمص دمشق و سوریه سفر کن. اما قبل از آیی بعد از وفات رسول خدا علیه السلام وقتی که نوبت مبارزه با مدعی دروغین پیغمبری مسلمه کذاب در جنگ یمامه به دستور خلیفه اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمان صادر بی که بایی مدعی کاذب و دروغگوی پیغمبری در مقابل پیامبری پیامبر خاتم علیه السلام مجاهدین باید به نبرد بروان که این جنگ تها بیش از 70 قاریان قرآن به شهادت رسان که در اثر شی صدیق اکبر و صحابه به فکر جمع آوری قرآن قرار گران. و حضرت وحشی گوشی من هم دبای لشکر رفتم. من گوش وحشی تو با شهید کردن حضرت حمزه یکی از محبوبان رسول خدا علیه السلام قلب مبارک پیامبرا آزار داد آزرده کو بیا مروچی بزرگترین دشمنی از دشمنان خدا و رسول کسی که به دروغ دعوای پیغمبری در برابر نبی خاتم خاتم النبیین سرور انبیا نبی خاتم مرتبات گستاخی کتاوت پیغمبر به دروغ جاجتا بیا که بلکه به دست تو همین ابلیس بزرگ مسیلمه کذاب بلکه به درک واصل ببی که لاغل از لحاظ همین ظاهر هم که بودتا یا به لحاظ ادعای باطل بزرگی شیطانه که در مقابل پیغمبر خاتمیت دوباره پیغمبری اعلام کتا بتوانه اگر تو مسیلمه یا به درک واصل کنه شاید رضامندی روح پاک رسول خدا علیه السلام برابط فراهم کنه. که فرمانی با همه خنجر که حضرت حمزه شهید کنه بودتگا با همه خنجر ره سپار یمامه جنگ یمامه بودتون و موفق بودتون که این مدعی دروغین پیغمبری و مسلمه کذاب علیه اللعنتا من موفق بودتون با همه خنجر آیون به جهنم ره داتا درک واصل. بله این همه وحشی هست که بعدا به حمص رو ولی کسی هست که بزرگترین اولیای روی زمین و نیکان و پاکان خدا که صحابیت شرف نصیبش نبوتا اظهار فرمانه. یک کلام غالبا از حضرت محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ عبدالقادر گیلانی رحمت الله علیه منقوله که فرمانی من 40 سال شب روز عبادت یک پله ترازو تاجر کنک بی وحشیه همه یک دیدار یا یک نمازی که پشت سر امام پیامبرانی ادا کتا آی در دومین ترازوی کفه ترازو قرار دیا که بی قسم به خدا فرمانی که آیه همه یکین دیدار پیغمبره همه یکین نماز آیه چه عبدالقادر گیلانی رحمت الله علیه فرمانی که چه من عبدالقادره 40 سال شبان روزی عباداتا انگه سنگین تر و آیه مقام بالاتر نظر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر وشان صحابيات وشي وشان صحابي وشي وشان تأثير أثر گزاري امام مزكيان روی زمین پیامبری که خدا تعالی فرمانی یعدتلو علیهم آیاتی و یزکیهم تزکیه فرمانی آری پیامبر یک صحبت این چنین تزکیه که انسان ها از انسانهای ناپاک و ناشایستهی که با این صحبت ها از سر صدق حضور پیدا کنند در آن واحد آیا چنان آینه روشنایی قرار گرن که روشنایی بخش جهان و جهانیان قرار گرن و یعلمهم الكتاب والحکمه و تعلیم کتاب و دانایی و خوبی و خیرهای برای مردم مطرح فرمانی ای پیامبر الله تعالی در ای آیه کریمه به عنوان اسوه حسنه معرفی فرمانی بهترین الگو در تمام مسائل زندگی که ما باید از ای پیغمبر تأثیر بکنه ازا آری ای ماه ماه ربیع المولوده ربیع الاوله که ای ماه دوشنبه ربیع الاوله بدون تردید با اتفاق تمام نظرسنجان و تاریخ نگاران دنیا در ربیع الاول ولادت و دوشنبه روچه ولادت و پیامبر ختم مرتبت علیه السلام شکی نیسته حالا اگر در تاریخی نوعا اختلافی ها مزر نہیں مروچی با دیدگاه عزیزان شیعه 17 ربیع الاول ولادت پیامبر علیه السلام و توعم مقرون با ولادت حضرت سیدنا جعفر ابن محمد امام صادق رحمت الله علیه خدا توفیق بدن الله جل شانو که ما از ای اسوه و الگوی حسنه و بهترین الگوی پیامبر اسلام علیه السلام ما الگوی زندگی و موت شادی و غم مراسم زندگی و دیگر در زیر قدم های نازنین و پشت سر آثار قدم های پیامبر نازنین علیه السلام و آیه اولاد و آیه اصحاب و آیه اهل بیتی که آنی هدف کلن و تماما الگو قرار دادن در تمام امور زندگی و ای ذات گرامی پیامبر علیه السلام لذا مروچی در تاریخ بشریت آیا از بهترین ها قلمداد کنه گفتگو عنوان کنه گفتگو بله این نقطه نقطه وحدت آفرین برای فریقین مسلمان لازم بیاد آوریم که حضرت باقر العلوم حضرت جعفر صادق آیت الله باقر حکیمه در کنفرانس همایش چند سال قبل در بندر عباس وقتی که از موفقیت های حضرت امام صادق سیدنا جعفر رحمت الله علیه بیان کو گشتی که به نظر من بزرگترین موفقیت حضرت جعفر صادق به این خاطرت که آی از نوهای خلیفه اول ابو بکر صدیق و علمای اهل سنت گشتن که آی صادق لقب به خاطر تناسق با کلمه صدیق یک بوده چون نوی ابو بکر صدیق نسب پدری حضرت باقر بر منبران در مجامع و جمعه های برادران شیعه قرائت کنگوی که سیدنا جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه حضرت جعفر فرزند حضرت امام محمد باقر امام محمد باقر فرزند امام علی ابن الحسین زین العابدین امام سجاد علیه السلام حضرت حسین فرزند حضرت سیده ف... فاطمة الزهراء سيدنا علي مرتزا رضي الله تعالى عنهم أجمعين وفرزند رسول خدا عليه السلام. أما سؤال فدا بي هر إنساني از يك پدر از يك مادر بعد بدنيا بيه حضرت جعفر صادق مادر كه حضرت جعفر صادق مادر قريبا يا قريبا نام انتي ام فروا لقب انتي كي قريبا يا قريبا اما قريبا شاد صحيح تره و كنيه ام فروا ام فروا مات اسماء اسماء پد حضرت عبد الرحمن عبد الرحمن پدر حضرت ابو بکر صدیق خلیفه اوله باز ام فروه پدر قاسم قاسم فرزند محمد ابن ابي بکر صدیق رضی الله تعالی عنه. لذا در کتب فریقین یک تعبیر حضرت جعفر صادق موجوده ولدنی ابو بکر مرتين من از پشت ابو بکر از کمر ابو بکر صدیق دوبار به دنیا یهتم یعنی یک بری منی جد مادری یک بری منی جد پدری از ابو بکر صدیقا به دنیا یهتم چدا احساس کنین که در میان اهل بیت و اصحاب و یاران پیامبر به خصوص خلفای راشدین روابط چقدر نزدیک بوده آن وصلت با هم بوده حضرت عبدالرحمن ابن ابی بکر دختر اسمایا آیه برات محمد ابن ابی بکر براوتی پسر شایسته و فقیه و مجتهد زمان مدینه قاسم خواستگاری کن و ایدوین پسر امو و دختر امو با هم دیگه ازدواج کنه آنی سمره دل و آرزوی قلب سمره دختری به نام ام فروه قریبه که آیی حضرت امام باقر زوجه پاک و چه حضرت باقر کمر پاک و ای بی بی قریبه که دو طرف هر دو طرف آیی نسب به صدیق اکبر خلیفه اول رسی چه آیی رحم پاکیزه یا فرزند برومند کم نظیر عالم انسانیت و در نوعوت بی نظیر عالم انسانیت مثل حضرت امام جعفر بن صادق علیه السلام به دنیایی این نقاط وحدت هند که در هفته های وحدت بعد برای مسلمین بازگو کنگ با تا دلها نزدیک ببا تنفر دور ببی تا زمانی که ما به وطی رهبران واقعیت امر پی مبرین و آیانی خلوص و نیتا آنی وحدت و اتحاد بین همدیگرا ما متوجه مبی بلکه بجا آیی بیان بعضی افراد نادان از میان ما هر دو فریقا با پریشان کردن خواطر مسلمین یک سری اراجیف راه دور بده نسبت به مقدسات و گذشتگان ایشان کسانی هستند که بر پیکره نازنین و زیبای وحدت امت اسلامی ایشان ضربه وارد کنند که مروچی این وقت تا در قوال استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و جهان خاران پلید دنیا که با هم متفق بودن علیه اسلام و ارزش‌های اسلامی و مسلمین جهان وحدت و انسجام نه تنها یک وظیفه ملی و اجتماعی و سیاسی که بلکه در واقع این رنگ عبادی داری برای مسلمانان باید به عنوان یک عبادت بایستی تلقی کنک ببی لذا رهبر فرزانه مملکتا همچنان که در سال گذشته وقتی که احساس کرد که دشمنان اسلام کمر بسته که به ساحت مقدس نبی اسلام علیه السلام لجن فراکنی بکنند و گستاخی بکنند سال 1385 شمسی از طرف مقام معظم رهبری به نام سال نبی پیامبر اعظم صلی الله علیه وسلم نام گذاری بود چرا پیامبر همه سال بار مال پیغمبرند تمام ماه سال فدای خود خورشید و قمر قربان نام رسول خدا علیه السلام اما برای اشی که باعثی در هنچی مقتی مسلمانانی زمزمه زبان عظمت پیامبر اعظم علیه السلام ببی و هر حرکت مسلمانان در زمین وحدت مشت محکمی بر دهان یا و سرا و یا و گویان کفر قرار بگیری، در رابطه با احساس انسجام و اتحاد ملی ملت‌های مسلمان دنیا در این سال رهبر فرزانه با درایت کامل سال 1386 شمسیا به نام سال اتحاد ملی و انسجام ملی به همین خاطر نامگذاری کرده که بعد مسلمانان با هوشیاری و بیداری مسیر وحدت بعد بپیمایند و دنبال بکنند و کاری مکنند فرزانگان این ملت و مسلمانان دنیا که در میان فرق اسلامی ای پیکره وحدت آسیب و گزند احساس بکن علیعاذ بالله، زیرا مسلمان موجودیت و عظمت و ای بزرگی در حفظ وحدت اسلامی. امیدوارم که الله تعالی جل شانه در این زمینه ما را و تمام مسلمانان به خصوص می طلبه و روحانیت و می امامان جمعه در ایراد سخنرانی ها با تکیه کردن روی مبانی وحدت توفیق مزید عطا بفرمانی و از دامن زدن به نکات اختلاف و تفرقه بین امت اسلام ما را و تمام مسئولین امور و تمام اهل قلم و اهل سخن و صاحبان رسانه های دست جمعی الله تعالی بدور بداری تو پرهیز کنه توفیق عطا بفرمانی، از مسئولین دولت دکتر احمدی نژاد تقاضا و انتظارم همشیه که تمام حرکات تقسیم بودجه ها و دادن پسته ها و مقام ها مناسب بدور از همه طور که در یک دو جمعه قبل اشاره مختصری کنه بود الان هم اشاره با توجه به تمام شدن وقت با توجه به که از صحبت های عزیز مهمان عزیز و بزرگوار سرفرست محترم شبکه بهداشت و درمان چابهار جناب آقای زنگنه دکتر زنگنه استفاده کنین در حد چند دقیقه به مناسبت روز و هفته سلامت که انشاءالله همه مسلمین از سلامت ظاهر و سلامت باطن و باطنی سالم و ظاهری سالم انشاءالله برخوردار ببن استفاده کنین. اده هم همه اشاره گذشته که تکرار بی که مسئولین ما باید در تقسیم عادلانه تمام حقوق مردم باید مسئله وحدت و شعار اتحاد ملی و انسجام ملی که نامگذاری از طرف مقام معظم رهبری برای سال 1386 هجری شمسی مراعات بکنند و ملت به جای تفرقه و احساس دوگانگیت کنگ بی دوئیت کنگ بی به سوی وحدت و ملی و برادری و محبت همگانی انشاءالله دعوت بکنند. بلغ الغلام کماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلوا عليهما طلع الشمس والقمر بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ضمن عرض خیر مقدم خدمت برادر عزیز و مهمان بزرگوار ما در این مقطع از بیانات استفاده کنیم. جناب آقای زنگن اگر تاخیر شد حکمتی بین بود، مردم ما چکه چکه در مسجد جمع میشوند، ما خواستیم که حد اکثر جمعیت شهروندان ما از صحبت های شما در جهت بحث سلامت استفاده کنند. إن الحمد لله الحمد لله الذي علا في مجده ولا يعالى الذي نادى عباده في الأصلاب فلبوه عجالا وأشهد أن لا إله إلا الله

ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. الله أكبر. سبحان سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله أكبر. سمع الله. الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. فروردگارا میں گناہان مورد عفو قرار بدے. خدایا میں پدران و مادران و مرد و زندہ مورد مغفرت قرار بدے. خدایا میں حق داران آکے جمعان ما رفتگان چی دنیا رحلت شکتا بخصوص میں پدران و مادران میں مشایخ و اساتذہ حضرت مولانا محمد عمر رحمت اللہ علیہ اے خدا من فدر و مادرانا مورد وتی مغفرت و عنایات خاصہ قرار بدے. تمام مؤمنین و مؤمنات مردے قبورا منور و روشنا بفرمائیں. آنا جنت الفردوس نصیب بفرمائیں. یہ عزیز خدمت گزار دینی کے تازہ ما چدستات میں عزیز حاجی بائیان الکتریا اے اللہ و تمام مسلمین و مسلمات ارواح شاد بفرمائیں. اے خدا انا جائگاہ در اعلی علین عنایت بفرمائیں. اے خدا مارا و تمام زندگین عزیز و مسلمانوں میں حق دار و کسانی کانی احسان بار بمے گردنان سرا سنگینی کنگے. اے اللہ مارا آنا صحت و سلامت و عافیت عمرہائی طولانی عنایت بفرمائیں و عمل صالح مارا توفیق عطا بفرمائیں. شر شیاطین جن و انس مارا آنا حفاظت بفرمائیں. اے خدا اسلام سر بلند بفرمائیں. کفرا زبون و خار بفرمائیں. بیرقائے کفرا سر نگون بفرمائیں. اسلام بیرقانہ در تمام دنیا بے اعتزاز دربیار. اے خدا استکبارا عالمی و جہانیہ بے سرکردگی امریکہ سرنگون و نابود بفرمائیں۔ اے خدا، کفار تجهیزات و تسلیحات نظامیہ علیہ ما علیہ مسلمین آن تدارک دیدگان جندان سرا منفجر منقلبش بفرمائیں۔ اے خدا، مارا تمام مسلمین آن نعمت وحدت وحدت کاملہ و وحدت وافیہ و وحدت ملی نعمت عنایت بفرمائیں۔ خدا، یا تی باران های رحمت از ما دریغ مدار، باران هایی که تو عنایت فرمائیں تے آنی نفع و منافع خیر و خوب آئے خدا، مارا تمام امت مسلمہ یا بہر بر بفرمائیں، می فرزندان صالح بکن، می اولادان اولاد صالح عطا بفرمائیں، مارا تمام بیماران از هر گونه بیماری که مدر آیم مفترائیں، ظاہری و باطنی جسمی و روحی مارا شفاء کامل عطا بفرمائیں۔ اے خدا، می جوانانا پیرانا می جنین مردینانا از هر زیغ و ضلال و گمراہی و کجروی مارا آنا حفاظت بفرمائیں۔ اے خدا، اہل زیغ مکاتب گمراه کن و کجروین افکار انسانانی که در میان ما بخصوص می جوان و نوجوانا فعالیت کجی و زیغ و ضلالتا انجام دے گا، آیانا هدایت بده و ما را آوی فرزندانا چانی گمراه کنی حرکاتا حفاظت بفرمائن۔ اے خدا، چ تمام منکرات و مفاسدہ میں جامعہ ریشکن و پاک سازی بفرمائن۔ اے اللہ، مارا مسلمانانی بکن کہ اسلام بانی مسلمانیا افتخار بکن، مارا ننگ اسلام و مسلمانی قرار مدے۔ اے خدا، مظلومیانا نصرت بفرمائن۔ خدایا، افغانستان و عراق تہا و تی کتاب و سنت مطابقین حکومتها اسلامی برقرار بفرمائیں، مظلومانا در لبنان و فلسطین و بیت المقدس نصرت بفرمائیں، در تمام عالم مظلومانا از چنگ ظالمان رہائی عطا بفرمائیں، قدس عزیز از چنگال فلید یہودہ آزادی عطا بفرمائیں، حرمین الشریفین حفاظت بفرمائیں، ماران زیارتا و قدس زیارتا برائما اے اللہ میسر و مقدر بفرمائیں، میں عاقبتا در تمام امور بخیر بفرمائیں، آیانی که مقروض و وامدارا آنا زیر بار قرض و واما خلاصی و نجات عطا بفرمائیں، بے کسب کارانا اے خدا کسب حلال و رزق حلال عطا بفرمائیں، میں نظام اقتصادی کشورا و تمام کشورهای اسلامی تا نظام اقتصادی یا نظام اقتصادی حلالی قرار بده، چه حرام و سودی نظام اے خدا مارا دور بدار و مارا رزق حلال عطا بفرمائیں۔ اے خدا، یہ جمع تہا از برادران و خواہران ہر کسی و تقلبانی تہا مشروعین و جائزین آرزوی در دلداری تمام آرزویانا جائزین برابردہ بفرمائیں، میں عاقبتا در تمام امور بخیر بفرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔